राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 18 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम भगवान है मेरा और मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए। दो बात संसारी, एक बात भगवान है, भगवान मेरा है। ये बात अगर स्वीकार कर ले मेरा पार है, बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, बहुत जल्दी। और उपायों की अपेक्षा उपाय बहुत जल्दी कहा है। ये मेरा कुछ नहीं है, संसार भर में मेरी चीज तिल भर भी नहीं है, तिनका मात्र भी नहीं है, केश मात्र भी नहीं है, मेरी कोई चीज नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं है इस वजह से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मान लोगे ये अगर स्वीकार कर लोगे ठीक आ जाएगी समझ में, तो मेरे कुछ नहीं चाहिए इसकी योग्यता आ जाएगी और ये योग्यता आ जाएगी मेरा कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं हो जाएगा, निर्मम और निरहंकार जाएंगे, निर्मम और निरहंकार जाएंगे, सशांति मुझे शांति हो जाएगी और स्थिति क्या होगी ऐसा ब्रह्म स्थिति, निर्मम और निरहंकार होते ही ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। मैं नहीं, ब्रह्म है, परमात्मा है, एकदम ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं नाम प्राप्त मोहिति, इसको प्राप्त हो करके मोहित नहीं होता। स्थिरता में श्याम अंतकाल में भी इसको स्वीकार कर ले तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। निर्ममो निरहंकार सशांति मति गच्छति, यही बात आई है वहां 12वें अध्याय भक्ति में, निर्ममो निरहंकार समदुख सुरक्षा में, एक ज्ञान योग में बात आई है, ज्ञान योग में उल्टी आई है। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम निर्मम शांतो ब्रह्म भय निर्मम, फिर पहली अहंता का त्याग, फिर ममता का त्याग, इसमें ममता का त्याग पहली है अहंता का त्याग पीछे, इतना फर्क है। तो ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता है क्योंकि अहंकार को पहले छोड़ना पड़ता है, इस वास्ते वो कठिन है। भक्ति और योग उससे सुगम है, सबसे सुगम भक्ति है, साधन भी भक्ति है, साधी भी भक्ति। तो निर्मम और निरहंकार होना है, निर्मम और निरहंकार, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। प्राप्त वस्तु में तो ये ममता नहीं होना, और अप्राप्त में इच्छा नहीं होना। प्राप्त की होती है ममता, अप्राप्त की होती है इच्छा। तो प्राप्त वस्तु में तो ममता रहित हो जाए, मेरा कुछ नहीं है, और अप्राप्त में मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये होना है। और फिर मेरा क्या है भगवान, वो मेरे हैं। संसार से संबंध छोड़ने में मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं, और परमात्मा से संबंध जोड़ने से परमात्मा मेरे है। मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरों कोई और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा न कोई। तुम्हें तो जानना है कि मेरा कुछ नहीं है, ये मानना है कि भगवान मेरे हैं। भगवान विचार का विषय नहीं है, भगवान मानने का विषय है। मानना हुआ माना हुआ नहीं रहता, प्राप्त हो जाता है, फिर प्राप्त हो जाएगा, फिर मानना नहीं पड़ेगा, पहले मानना है। वो संसार को जानना है, जैसे आप जान दिया मेरे है ही नहीं। आप देखो अभी आप गए, ये पहले आपके नहीं थे, और आप गए ये अब आपके रहेंगे नहीं। आते हुए कुछ लाए नहीं, ऐसा जाते हुए ले जा सकते नहीं। अपनी क्या है, अपनी नहीं, अपनी कोई वस्तु किंचित मात्र नहीं है, ना शरीर है, ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है, ना रुपये पैसे है, ना मकान है, ना जायदाद है, जमीन है, हमारी नहीं है। जैसे मुसाफिरखाना बैठने के लिए जगह होती है, अपना करने के लिए कोई नहीं जगह होती, ऐसे रहने के लिए जगह है संसार, अपनी चीज नहीं है। ये सार्वभौमिक सीधे संपूर्ण संसार की चीज है, संसार की वर्तमान ही नहीं, पहले भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है, आगे भविष्य में जो संसार होगा उसकी चीजें होगी, ये हमारी नहीं है, उनकी भी होगी नहीं। वे रहेंगे जैसे भूतकाल के रह करके चले गए, ऐसे वर्तमान में रह करके चलते गए, भविष्य में आए करके भी चलते गए। ये वस्तु किसी व्यक्ति की नहीं है, तो हमारी नहीं है, ये पक्की बात है, हमारी नहीं है, और हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमारी वस्तु हो, हमारा शरीर हो, तो रोटी भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। मेरी कोई वस्तु हो तो मेरे को चाहिए, मेरी वस्तु कुछ भी नहीं है तो मेरे चाहिए कुछ नहीं है, किस वस्तु चाहिए। जब मेरी कोई वस्तु ही नहीं तो मैं चाहिए कुछ नहीं। अरे परमात्मा अपना है, सब कुछ ये संसार परमात्मा का है, सब संसार परमात्मा का, और परमात्मा मेरे। जो संसार के साथ भी हमारा संबंध हुआ, पर बीच में भगवान रहे, तो संसार का बीज नहीं चलेगा, अभिमान नहीं आएगा, अपने ऊपर संसार चलेगा नहीं, बाहर नहीं होगा। जैसे तालाब में स्नान करते डुबकी लगाते हैं तो शीघ्र मन पानी ऊपर आ जाता है, पर बाहर होता ही नहीं, एक लोटा ही ले ले तो बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्या ममता की और बाहर हुआ, ममता नहीं कही, बाहर नहीं हुआ। बोल सो घट भर वो बहु, घट भर गई घड़ा ले ले तो शुभ होता है। ये घड़ा पान पांच से सात से दस से बीस से और मणामंद ऊपर बढ़ जाए, फार फार होते अपना नहीं है। यो सब संसार होता हो भी अपने बद ही होते, मैंने मान लिया फस गया, फस गया। सीधी सरल बात है, मेरा कुछ नहीं है, ये बात खास जानने की है, क्योंकि सब चीजों को छोड़कर जाना पड़ेगा, साथ में कुछ भी तनखा कैसी तिथि जी साथ चलेगी? नहीं, शरीर भी साथ चलेगा नहीं, हमारी चीज है ही नहीं, हमारे प्रभु है, वो दिखते नहीं पर साथ रहते हैं। कृष्ण से अलग हो ही नहीं सकते भगवान, सब में परिपूर्ण है, सत्य है। जैसे स्नान करने में तालाब का पानी सब ऊपर आ जाता है, बाहर होते ही नहीं, ऐसे भगवान सबके हमारे बाहर होते ही नहीं, हमारे परमात्मा, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। गोपाल जे तुम हम बाल सका तुम और नहीं मैं और नहीं, गोपाल जे तुम हम बाल सका भाई सका मौजूद। मेरे भाई भी यही कहती है, मेरे तो घर में गोपाल, मेरे तो घर में गोपाल, दूसरा न कोई। ये खास चीज है, खास मनुष्य मात्र की खास चीज, मनुष्य नहीं है संपूर्ण जीवों की है, पर तो मनुष्य इसको समझ सकता है। गाय का गोबर और गोमूत्र पवित्र होना मनुष्य ये समझने की शक्ति नहीं है, ये समझने की शक्ति मनुष्य में है, और संसार मात्र भगवान का है, सबके मालिक भगवान है, परंतु वे मान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, समझे तो उनके लिए मना नहीं है, कोई भगवान के मना नहीं। अपने इतनी बात है भाई, बहुत सरलता से काम हो जाएगा, बहुत सीधा पड़ से, बहुत जल्दी परमात्मा तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं और मेरे लिए है, शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, भगवान मेरे और मेरे लिए है, शरीर संसार के लिए है, संसार का है संसार के लिए है, तो शरीर संसार का है संसार के लिए है, तो हमारी जमीन जायदाद रुपये पैसे सब संसार की, संसार को भक्त पर सेवा करते रहो, वो एक साथ मांगे एक साथ हमें नहीं रखते, हम रखते हैं तो हम एक साथ खाते थोड़े ही हैं, पांती है आपका तुम्हें दे दो, पांती आया है सब संसार का है, एक आदमी है, सब सेवा करो और हमारा मौका हम साथ देंगे फिर सेवा करो, ये तो सेवा सामग्री है, संसार का है संसार की सेवा के लिए है, कैसी मौज की बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई बस, मेरे तो एक भगवान है, एक परमात्मा मेरे है, मेरा कोई नहीं, भगवान मेरे मेरे। मौज हो गया, यहां हो जाएगा, अच्छा है ज्ञान योग में हो जाओ, अपना स्वरूप चेतन बने, चाहे कर्मयोग में हो, कर्मयोग में संसार की चीजें सभी संसार ही दे दी। एक कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम देता था, इस बात को जानने से बहुत शुरू हो जाएगा, संसार का ही है हमारा है ही नहीं, कामना करना बेईमानी, हम सभी संसार की सेवा करें कामना क्या करें, हमारी चीज हो तो चीज ही संसार है, संसार चीज संसार दे दी कामना क्या, और अपने आप को भगवान रख दिया, भगवान के ही हम है, भगवान रख दिया कामना किस बात की, न संसार की कुछ कामना न भगवान से कामना, भगवान चीज भगवान ने दी, संसार चीज संसार ने दी, अपना मैं अपना मिट गया, मौज हो गई। बहुत सरलता से जो तत्व ज्ञान चाहते हैं उनके लिए बहुत सस्ती बात है। अपना है स्वरूप, अपना है, अपनी कोई चीज है ही नहीं। कितो ही जिंदर मिल गया, पढ़ना सुनना देखना समझना बस उसमें श्रवण करना मनन करना निर्ध्यान करना ध्यान करना समाधि करना सफल निर्विकल निर्वीज सबीज निर्वीज करना सब आपत। हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते, हमारा कुछ है ही नहीं। बोझ बहुत बोझ है, हमारे कुछ नहीं, हमारा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कौन है? आप परमात्मा का अंश है, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, परमात्मा के आप अंश हो, आपको कुछ नहीं चाहिए। मेरी कोई चीज मान लोगे तो उसके लिए चाहिए मुझे पैदा, शरीर मेरा है तो उसे आना चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, औषध चाहिए, चाहिए चाहिए लेन लग जाएगी। हमारा कुछ नहीं है, बहुत जारी आन बान आन मान आन, हमारी चीज है ही नहीं कोई। मेरे तो मेरे रहने को पाल दो सरा न कोई, जाके श्रम हो रंग तो मेरो पति सोई। मेरे तो गेरे धरे गोपाल दो सरा न कोई, मेरे तो भगवान है बस। हर वो साथ में रहता है, सब जगह रहता है। स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ साथ में, बिंदलोक में जाओ साथ में। सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निविष्ट, सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निविष्ट, सब कहते हैं भगवान। आप कठे जाओ सदा साथ में, सदा साथ में, वो हमारा है। और मिलता भी जुड़ता है वो हमारी नहीं होती है, ये कायदा है, ये कानून है। जो मिलती है जुड़ती है वो हमारी चीज नहीं होती। बोलो संसार में शरीर सही भी मिलता है जुड़ता है, चीजें मिलती है बिछुड़ती है, रुपया मिलता है बिछुड़ता है, जमीन भी मिलती है बिछुड़ती है, घर भी मिलता है बिछुड़ता है, कपड़े भी मिलते हैं बिछुड़ते हैं, अपने नहीं, अपना कुछ है ही नहीं। मिलते बिछुड़ना अपने नहीं होती, अपने बिछुड़ती नहीं, अपना भगवान है तो बिछुड़ते ही नहीं। हमारा दृष्टि उठता नहीं है भगवान की तरफ, हमारी दृष्टि संसार की तरफ है, संसार में तारिजुलता है, वो हमारी है नहीं। उनको हमने अपनी मान लिया, ये गलती करी है, ये गलती छोड़ दो। गलती सत्संग में आए हैं तो गलती छोड़ दो, ये हमारा नहीं है, ये ठाकुर जी का है, हमारा ये नहीं है। ठाकुर जी हमारे तो संसार भी हमारा हो गया, और बीच में ठाकुर जी है, बीच में ठाकुर जी रह से ज्ञान नहीं सुनता। अभी मन नहीं आएगा संसार का, तो अभिमान ने संसार जय चढ़ गया, ममतार अभिमान है ही नहीं, हमारा ही नहीं ठाकुर जी का है। बढ़िया बात, सबसे बढ़िया है, हमारा कुछ भी नहीं है। आप परमात्मा के अंश हो, आपकी चीज क्या है बताओ। ममई वर्ष हो जीव लोग जीव भूत सरात्म मन सी आप क्या है। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन मन सहसि सो माया बस भयसाई बंदो की बड़े कठिन नाई कम भी कर करुणा न दे हमारे भगवान है ठाकुर जी हमारे हम ठाकुर जी है। ईश्वर जीव अविनाशी। ये बात ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, एकदम एकदम उद्धार करने वाले तत्काल, अभ्यास करना नहीं पड़ेगा। अभ्यास क्या है? अपनी माँ के गोदी में जाकर अभ्यास बढ़ रहा है, मेरी माँ है, माँ माँ माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ की गोदी में जाऊंगा, माँ माँ मेरी, मेरी माँ, ऐसे भगवान है, मेरी माँ है, मेरी माँ भगवान, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सगा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, तमेव सर्वम मम देव देव। निहाल हो जा, निहाल हो जा, निहाल, दिग्भ्रम हो जाता है, दिग्भ्रम तो जन्म स्थान में जाने पर ठीक हो जाता, ठीक दे रहा है। ऐसे मैं भगवान का हूं, आते ही सब भूल मिट जाए, सब भूल मिट जाए, अपने जन्म स्थान पर आने पर सब भूल मिट जाती, छोटी बड़ी सब भूल, सब भूल मिट जाती। मेरे तो भगवान, मेरे तो मेरे धरे गोपाल, दूसरा ना कोई, सब भूल मिट गया, असली जन्म स्थान पर आ गए। बहुत बढ़िया चीज है, और ये कठिन मत मानो, ये मेरी नहीं है, वो मेरी नहीं है, ये कठिन क्या है? क्या आपकी है? क्या आपका अधिकार चलता है? व्यक्तिगत अधिकार है, शरीर पर भी अधिकार है, जो बुखार मत आ दो, बीमार मत उड़ लो, और कम से कम मन तो देगा ही नहीं, क्योंकि मरना किसी को अच्छा लगता ही नहीं, हमारा शरीर फिर छोड़े क्यों? चलता नहीं, बस नहीं, बस नहीं चलता तो हमारी मन है, हमारे बस चलते नहीं, हमारी जाएगी, पागल क्या है लोग, पागल है, ये राज्य हमारा है, हम राजा है, पागल है, पागल हो गया। ये मेरे देश में लाज तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती, ये मेरे कामी निकल करन, तो ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता और बंधु, मेरे भी मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, सुंदर में सही साठ सदो तेरे सरे और मुझी से पाती। सुपनाशो हो जावशे सुतुपंड दम धाम, हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम, मनस्तर फिर नहीं होई, करे शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सारी के वक्त में कोई, मौज होगी मौज, निहाल हो गए, है जो ठोड़ आ गए, अपने असली जगह आ गए, भूल मिट गई सब की सब। सब भूल मिट गई, आनंद हो गया, लंबी चोरी बात बात होती है, संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे, तीज बात है, सभी सभी बात होती है, भगवान हमारे और संसार, संसार हमारा नहीं, झूठी मान लेंगे संसार तो हमारा, भगवान पता ही नहीं, ये गलती है, और भगवान हमारे संसार हमारे, ये बात सही है। नारायण नारायण नारायण नारायण।